राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज 31 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। वृद्ध अवस्था आ गई और शरीर में बीमारियां भी बहुत है, अकेला जीवन है और इधर मन भी भगवान में लगता नहीं है, पाठ पूजा में भी नहीं लगता है, मृत्यु निकट आ रही है, पाठ पूजा में भी मन नहीं लगता है, इधर मृत्यु निकट आ रही है। अब मैं कैसे प्रभु को याद करूं, कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घबराहट। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ, मैं भूलू नहीं आप, मेरा मन लग जाए, मांगो भगवान से मांगो, भक्ति भगवान के चरणों की भक्ति मांगे सीधे और मांगे नहीं, भक्ति मांगो आप, इतना मन लग जाए भगवान से प्रार्थना, अर्थ हो दुखी हो गए, क्या करूं, मन नहीं लगता है, भगवान ने कह दो, इतना तो बोलो, कह दो, मन नहीं रहता है, कहता रहो कहता रहो और काम करो, प्रार्थना है आपसे, हे नाथ मन नहीं रहता, हे नाथ मन नहीं रहता, हे नाथ मन नहीं रहता, बार बार कहते रहो, वाले कृपा से होगा, विश्वास रखो, विश्वास उनकी कृपा से होगा, हमारे मन नहीं रहता, ऐसे विश्वास रखो, एक मन सच्ची बात है, एकदम ना पाठ पूजा मन लगता है, ना जब में मन लगता है, ना अपनी बातों में मन लगता है, ना तुम्हें क्या करूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो, ये कहते तो हो कौन से हो, कहते हो मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, तो चार एक दो मिनट के बाद फिर कह दो, एक दो मिनट के बाद फिर कह दो, उसमें कम से कम परीक्षा ही करो, दो चार मिनट के बाद फिर कह दो, दो तीन मिनट के बाद फिर दो, चार पांच मिनट के बाद ही कह दो, हे नाथ मन नहीं लगता, हे मेरे नाथ मन नहीं लगता, कह दो। हूँ बंधु जाकूसदार सब कृष्ण पुकार, अर्ध की ब्रह्मा से लेकर छोटे कीड़े की तरफ सुनता, परीक्षा करो, आप परीक्षा करो, परीक्षा होती करो, दो चार मिनट के बाद फिर कह दो, एक दो मिनट के बाद कह दो, चार पांच मिनट के बाद कह दो, थोड़े थोड़े समय की बात कह दो, मन नहीं लगता महाराज, मन नहीं लगता, तो कह तो दो, ऐसे सुनू जाओ तो बताओ, हे नाथ मन नहीं लगता, कह दो, कह दो, मैं कह रहा चार मिनट के बाद फिर कह दो, ये दो मिनट के बाद फिर कह दो, करो तो सही, करो करो करके देखो, परीक्षा ही करो, नीचे बात है, नीचे से नीचे बात है। भगवान से कहो महाराज आप में मन नहीं लगता, आप में मन नहीं लगता, पास में नहीं लगता, पूजा में नहीं लगता, नाम नहीं लगता, आप मन लगता ही नहीं है, नाथ लगता ही नहीं, ये करो। सच्ची प्रार्थना दूसरा जाती, बहुत बड़ा भारी बड़ा है प्रार्थना में, भगवान की कृपा से सब होता है, होगा। अब करके देखो, एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन करके देखो, फायदा होगा। भगवान ने कह दो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, कह दो। ये तो हो सकता है ना, ये मामला नहीं है, बहुत सेट बात है। जब ये सच्चे मैंने निकलने वाली वही समझ जाए, वही समझ जाए। अभी नकल से शब्द बने, नकल ही नकल, नकल में नकल है, हाथ मन नहीं लगता है, मेरी कृपा से रहेगा। और कृपा करो, ये परेशान करो, जरूर लगेगा मन में, ये नाथ मन नहीं लगता, ये नाथ मन नहीं लगता, ये नाथ मन नहीं लगता, इतना कर दो। पर जो बात कही जाए उसके अनुसार जीवन बनाओ, किसी जल्दी होगा, किसी देरी से होगा, होगा जरूर, दुश्मन नहीं जाएगा। आपका हृदय से कहा हुआ ऐसा भाव है वो निरर्थ नहीं जाएगा, बड़ी कृपा होगी। हे मेरे नाथ, क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता, करो कृपा कर, इतना करो, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, इतना काम करो। आप बात पूछ है तो पूछ है तो उत्तर है वो सुनो और करो, केवल पूछना काम नहीं है, मेरा कहना काम नहीं, करो करो करो करके देखो, जरूर लाभ होगा, संदेह नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मनुष्य शरीर मिला केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस वास्ते ये काम नहीं होते, क्या होगा, ये काम तो जरूर होगा, जरूर होगा। हम को भगवान से कहो, अपना भाई इतना काम करो, नहीं मिलो प्रार्थना करो, राज मन नहीं जाता, पाठ में मन नहीं जाता, जब में मन नहीं जाता, जरूर लगेगा। और ऐसे बताओ तो बताओ, क्या है इसमें अड़चन, क्या अड़चन बताओ, उपाय बताए, उपाय बताएंगे। क्यों कहता है कोई अड़चन नहीं, भगवान ने प्रार्थना को दिया भाई, प्रार्थना का भगवान से प्रार्थना करो, जरूर देगा, जरूर फायदे की बात है। मनुष्य मात्र का अधिकार है, मनुष्य मात्र का, भाई वो चाहे बहन हो, भाई हो, मात्र का अधिकार है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। होने वाली बात है, होने वाली सच्ची होने वाली बात है। भगवान से क्या हुआ ऐसा, और कोई सारा नहीं, और कोई कर सकता नहीं, और ताकत नहीं, भगवान वे सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ सर्व सब बात है। उनसे प्रार्थना की हुई निष्पन्न नहीं जाती, और लगते सिद्ध होती है, ऐसी बात है। और कोई है नहीं, और किसों करें, कोई ऐसा है नहीं, कोई ऐसा बलवान दिखता नहीं, आपके सिवाय कोई नहीं। नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान से कहते ही रहो, पीछे ही पड़ जाओ। बच्चा जैसे माँ से कहता है लड्डू दे दे, पीछे दे दे, जाते हैं जा, वो राजी होता है, कुछ भी लो अपने काम बन गया, पीछे ही पड़ जाएंगे, तो पीछे पड़ जाए भगवान। सीधी सीधी बात है, आप पूछो तो एक उपाय है, बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय है। भगवान के समान कोई समर्थ नहीं है, सर्वसमर्थ है, बड़े शक्तिशाली है। इस वास्ते भगवान से कहो और मन में निश्चिंत रहो कि भगवान से कह दिया, देरी क्यों करते हमारा, देरी मत करो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, देरी मत करो, संसार से पहले सुनाओ। फिर सर्व महाराज वो निर्तन करिए मोद, राम सरण संसार सुख दही दिखावे नोद। सिवाय आपके कोई ऐसा समर्थ है नहीं, कोई नहीं है, और समझ ही नहीं, सबको देख लिया। अरे आप ही छोड़ दो तो कौन कर, किसी ने और किसी ने, ऐसी प्रार्थना करो, बचाओ बचाओ बचाओ। प्रार्थना है बहुत बड़ी चीज है, बढ़िया चीज है एकदम। भगवान करते हैं, भगवान का स्वभाव है, स्वभाव वो पहले ही कहते ही सुन लेते हैं, फिर देखते हैं तुम्हारी सच्ची कितनी सच्ची, सच्चा भाव कितना है देखते हैं। ये जहां सच्चे भाव से निकला कम कम बना, सत्य जरूरी मिलते, बचाओ नाथ बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान से कहो जरूर काम होगा, सच्चे हृदय से प्रार्थना तो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त में संसार में होगा। हे नाथ, हे नाथ, मेरा मन लगता ही नहीं, क्या करूं, सोता ही नहीं है, क्या करूं, कृपा करो नाथ, कृपा करो। भगवान से कहो, मां के पीछे पड़ गया, पल्ला पकड़ लेता है, मां को तंग कर ले, तंग करो ना, पीछे पड़ जाओ। आप सुधारी माता हो, तो एक जन्म की माँ होती है, वो भी सुन लेती है, मैं तो सदा ही आपका हूँ, तुम्हें माता से भी दाता हूँ, तुम्हें बंधु से भी दाता, माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत सेवा रामचंद्र। आप यदि माला को मैं कैसे कपूत हूँ, मालिक आप कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, ये तो करने ही पड़ेगी अब, ऐसे भगवान ने कहो और कौन सुनेगा, और वो सुनने वाले एक ही भगवान है और सर्व समर्थ है भगवान। हर तरह धर्म न काम और से गति से वो निर्वाण, हर तरह धर्म न काम और से गति से वो निर्वाण, जन्म जन्म पद राम पद ये वरदान नान हो गई। हर तरह धर्म न काम चार पुरुषार्थ है कोई नहीं, हर तरह धर्म न काम और से गति से वो निर्वाण, जन्म जन्म तो राम पद ये वरदान। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ कृपा करो मेरे नाथ, सच्चे हृदय से प्रार्थना। अब कहो सच्चा हो जाएगा, कहते कहते सच्चा हो जाएगा, नकल से सरल, नकल से असल बनी, नकल से असली हो जाती। हे नाथ हे नाथ भगवान से कहो, बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया, गौ हत्या करने वाले सदनादि के सबका उद्धार किया, तो मेरी बारी महाराज, बताओ तो मेरी बारी आ गई। वे अच्छे सच्चे थे, मैं तो झूठा हूं, ऐसे कभी उद्धार आप करो, हे नाथ आप करो, पैसा पड़ जाओ छोड़ो मत, पैसा पड़ जाओ और मन में रखो कि सुनने वाला एक ही है और कोई सुनने वाला नहीं है, मेरा दुख किसे सुने, कौन सुने, कौन सुने, कहा सुन कहूँ, सुने तो समझ ना है, कहना सुनना समझना बनेगा मन में। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सजना ये बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया, करके देखो, आप करके देखो, करके देखो, बहुत बढ़िया उपाय, सच्चा उपाय, हे नाथ सच्चा उपाय। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे किसान है, आपके चरण प्रेम हो जाए, आपके भजन में मन लग जाए और कुछ नहीं, हर धन धर्म काम हर होने जन्म जन्म रति राम पद वरदान नाम। सजनों को तो सही है, क्या कर देखो, रात दिन पीछे पड़ जाओ, ना तो जग पड़ने दो ना आप हो भी जगने, एक ढाणी में गया वो रात आए होंगे तो बोले हो क्या तेना, अब मैं मेरे पूछ ला दो, मैं सोता जनता में आयो एक घर में घर से हम सतर में आयो, तो पहले भी चले गए थे, अरे मौको हो गए थे, नींद नहीं आ रही थी, क्या तंग करो मैंने, और मैंने भगवान को करे मेरा घोड़ा आदमी बरसात आई रात्रि में सोते समय आपने अब मैं बदला दिए, मैं तो नींद अब बोले तो पहले पसी कर देता है, नींद नहीं लेना था आपका काम है, तब कहना है मैं देखा नींद तो लेने तो कहा देगा बस है, पहले वैसे कहते तपस्या सो तो जाऊंगा बस नहीं ले लो सो स्वभाव है आपका सब बातें सुन रहे भगवान जब मैं नहीं ले दू आप क्या रहे मैं नहीं ले दू तो आप क्या क्या नुकसान होता है मैं छोड़ नहीं देना है अभी अभी पता लग दिया आप हर बात वो नहीं हसु तो नहीं है बस ना खुद है नहीं ना ना दूसरे निर्णय मैंने वो खेत में खावा नहीं खावा दे आपका गाँव है सब सब आपका गाँव ना करो खेत में करो भाई भगवान नाम खेत में सुना चार बजे का